ज्ञान में प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण होते हैं। ब्रह्म सोपादान कहे अज्ञान नहीं होगा तो सोपादानक तो भ्रम से अन्यथा अनुपत्ति, अज्ञान बिना सोपादान तो अनुपत्या अज्ञान अविद्या की सिद्धि होगी, क्योंकि उसका उपादान कारण आत्मा नहीं हो सकता है, आत्मा का परिणाम नहीं होता है, परिणाम उपादान कारण जो हुआ परिणाम ही होना चाहिए। तो भ्रम ज्ञान होता है उसका उपादान कारण अज्ञान मानना पड़ेगा। अंतकरण आदि कोई उपादान कारण नहीं होगा क्योंकि अज्ञान का कार्य है। पूर्व पेशे ने कहा घट आदि में उपादान कारण समान सत्ता के उपादान है, घट का उपादान कारण मिट्टी है। तो प्रपंच भी ऐसे कल्पना करेंगे तो समान सत्ता मानेंगे तो स्वादि का सत्ता के उपादान की अपेक्षा नहीं है, समान सत्ता के उपादान होगा, अधिक सत्ता के उपादान नहीं होगा। तो यदि नहीं होगा तो आकाश आदि का उपादान कारण समान सत्ता का अज्ञान हो जाए, ब्रह्म उपादान नहीं बनेगा, ऐसा कहा तो उसका सिद्धांत ने उत्तर दिया है। वस्तुतः घटा आदि का उपादान कारण मृत नहीं है, मृत रूप में स्थित ब्रह्म ही है, परिणामी ब्रह्म नहीं हो सकता है। इसलिए मिट्टी के उपादान कारण जो कहा मृद अवस्था चैतन्य उपादान होते हैं, मृद अवस्था में स्थित चैतन्य उपादान है, इसलिए समान सत्ता के उपादान ऐसा नहीं है। रजत में स्वसमान सत्ता का उपादान जैसे मानते स्वसमान सत्ता का निमित्त भी मानना चाहिए रजत के लिए, निमित्त कारण जैसे ब्रह्म को निमित्त कारण मानते समान सत्ता का निमित्त कारण हो। इतने निरस्तन जितने निमित्त हो सब समान सत्ता का होना चाहिए, अर्थात कोई विशेष निमित्त समान सत्ता का होना चाहिए। निमित्त मात्र वायम कल्पना विशेष व समान सत्ता का निमित्त होना चाहिए करेंगे। यदि निमित्त सामान्य के लिए कहेंगे ठीक नहीं, जितने निमित्त हो सब समान सत्ता का नहीं है, नाद्य हो अधिष्ठान रूप निमित्त से सर्वत्र अधिक सत्ता का हुआ, ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म नहीं रहने पर अधिष्ठान रहेगा, समान सत्ता का हुआ अधिक सत्ता का हुआ, तो अधिष्ठान रूप निमित्त से सर्वत्र अधिक सत्ता का है। इतने निमित्त जितने सब समान सत्ता का होगा ऐसा कोई नियम नहीं, अधिष्ठान रूप जो निमित्त अधिक सत्ता का ही होता है, ब्रह्म निमित्त होने पर भी अधिष्ठान रहता है। यदि विशेष निमित्त के लिए कहेंगे समान सत्ता का निमित्त चाहिए तो समान सत्ता का निमित्त यहाँ भी है, द्वितीय तो उत्तरोत्तर भ्रम है, पूर्व पूर्व भ्रम से निमित्त इच्छा पते, उत्तरोत्तर भ्रम के लिए पूर्व पूर्व भ्रम निमित्त होता है, भ्रम जन संस्कार होकर उत्तर भ्रम होता है, तो संस्कार व्यापार द्वारा पूर्व पूर्व भ्रम भी निमित्त है, समान सत्ता का हो गया इस सब निमित्त समान सत्ता का इससे कोई नहीं। अभी शंका करते हैं जो अज्ञान का अब निमित्त कारण उपादान कारण मानते हैं उसके स्थान पर प्रधान को मानो सांख्य में जो कहा गया त्रिगुणात्मक प्रधान उपादान इतने न वाक्य में सिद्धांत रहता है। जो प्रधान मानते हैं वो सत्य है असत्य, यदि असत्य मानेंगे तो अविद्या आना चलेगा, तो जो हम अविद्या कहते उसको प्रधान कहो तो कोई आपत्ति नहीं, असत्य मानेंगे तो, किंतु सांख्य लोग उसको असत्य नहीं मानते सत्य मानते हैं। सत्य जैसे मानेंगे सत्य सावयव निरवयम बा प्रधान को जी सत्य मानते हो सावयव या निरवय, जैसे सावयव होगा आद्य अनादि तो भंग, सावयव वस्तु को अनाद्य नहीं होता है, अवयव समय तो बनेगा, सावयव है तो उसका समवाय कारण अवयव, असमवाय कारण होगा अवयव का संयोग जैसे घटा दी उसमें अनाद्य तो नहीं रहेगा। निरवय मानेंगे द्वितीय परिणामित्व आयोग ब्रह्म, जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है और निरवय परिणामी नहीं होता है, इस प्रधान भी यदि निरवय हो गया सत्य है तो ब्रह्म के समान परिणामी नहीं हो सकता है, तो फिर उसका परिणाम कैसे बनेगा जगत। तो पूर्व से कहता है जैसे अब प्रधान पक्ष में आपने कहा अविद्या पक्ष में कैसे होगा, अविद्या को हम पूछेंगे सावय या निरवय, निरवय होगा तो अनादि नहीं, सावय माने नहीं सावय मानेंगे तो अनादि नहीं होगा, निरवय मानेंगे तो अविद्या का परिणाम नहीं होगा, अविद्या में प्रश्न होगा, नहीं तो अविद्या पक्ष भी समह परियम एवं सावय का अधिकल विकल्प, अविद्या सावय है या निरवय है आद्य पक्ष में क्या दोष होगा, सावय माने तो अनादि नहीं होगा और निरवय मानेंगे तो परिणाम नहीं होगा। ऐसे प्रश्न नहीं होगा अविद्या के लिए, तस्या काल्पनिक पर होगा अयोगा। अविद्या स्वयं काल्पनिक है, मिथ्या है, युक्ति विरुद्ध तो व्याप्य मिथ्या देना। ये अविद्या काल्पनिक स्वयं कहते हैं मिथ्या देना, अरे मिथ्यात्व क्या है, युक्ति विरुद्ध तो व्याप्य, यत्र मिथ्यात्व तत्र युक्ति विरुद्धत्व, युक्ति विरुद्धत्व व्याप्य मिथ्या होने से ऐसे प्रश्न परियोगा प्रश्न विकल्प आदि नहीं हो सकता है। तस्मात अर्थापत्तिर अविद्यायाम प्रमाणम, अर्थापत्ति अविद्या में प्रमाण की सिद्ध हुआ। अभी अविद्या की प्रतीति कैसे होगी, अविद्या का भान प्रकाश किसके द्वारा होगा, साच अविद्या साक्षी वेद्या न तो शुद्ध चित्त प्रकाश, साक्षी के द्वारा प्रकाश है अविद्या, शुद्ध चैतन्य के द्वारा नहीं। साक्षी क्या शुद्ध चैतन्य या नहीं, साक्षी से अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य, अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य को साक्षी शब्द से कहा। तेन निर्दोष चित्त प्रकाश अज्ञान से पारमार्थिक आपत्ति, पूर्व जी कहता है यदि साक्षी निर्दोष चित्त के द्वारा प्रकाश है, शुद्ध चैतन्य प्रकाश होने से अज्ञान पारमार्थिक होना चाहिए, शुद्ध चैतन्य पारमार्थिक उसके द्वारा प्रकाश होगा तो अज्ञान पारमार्थिक होना चाहिए, एक दो से ही। और मोक्ष की तत्प्रकाशापत्ति, निर्दोष चैतन्य मोक्ष में है या नहीं, तो यदि निर्दोष चित्त के द्वारा प्रकाश होता है अज्ञान और पारमार्थिक हो गया, पारमार्थिक हुआ तो मोक्ष में भी उसका प्रकाश होगा, किसका, अज्ञान का। तो सिद्धांत पूर्व पिछड़ी के विरुद्ध में सिद्धांत कहेगा न तो तदानीम अविद्या निवृत्तता तत्प्रकाश अभाव, तदानीम का तो मुख्य काल में अविद्या की निवृत्ति हो गई, ज्ञान होने पर अविद्या निवृत्त हो गई, अविद्या की निवृत्ति हो गई, निवृत्त हो जाने से तत्प्रकाश अभाव, अविद्या रहा नहीं तो अविद्या का प्रकाश नहीं होगा। ऐसा सिद्धांत कहने पर पूर्व पिछड़ी कहता है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या को आप वास्तव नहीं कहते, प्रतीत मात्र सदस्य, प्रतीत मात्र में शरीर में से प्रतीति मात्र में शरीर, प्रतीति उसका शरीर मानिए, तो यदि प्रतीति रहे तो निवृत्ति कैसे होगी, जब तक प्रतीति है तब तक निवृत्ति नहीं हो सकती। रज्जु में सर्प प्रातिभाषिक है, यदि सर्प की प्रतीति होती तो रज्जु सर्प की निवृत्ति होगी, प्रतीति जब तक है तब तक सर्प की अनुभूति है, प्रतीति नहीं तो निवृत्ति निवृत्ति ना नहीं, निवृत्ति तभी मानेंगे जबकि प्रतीति नहीं हो। और यदि प्रतीति मात्र सदस्य प्रतीत अनुभूत, प्रतीत अनुभूत अनु प्रतीति अनुभूत, प्रतीति की यदि अनुभूति होगी मुख्य कारण है तो निवृत्ति आएगा, निवृत्ति नहीं हो सकती इत्यादि दोष, ये जो सब पूरा किसी दोष देता है तेन दोषा अनवकाश, ये सब दोष का अवकाश नहीं, क्योंकि शुद्ध चित्त व्यक्ति हो इसको मान करके दोष दिया, शुद्ध चित्त प्रकाश नहीं अज्ञान है अभी तो साक्षी वृद्धि है, इसलिए इसको दोष का अवकाश ही नहीं। अतएव उच्चते राहुवत स्वावृत चैतन्य प्रकाश आ ही जाएगी, राहु का भान होता है किसके द्वारा मालूम, ग्रहण के समय राहु का भान होता है, स्वयं राहु आवृत करता है चंद्र को तभी चंद्र ग्रहण होता है, तो उसी समय ही राहु का प्रकाश होता है स्वावृत चैतन्य, जैसे राहु स्वावृत चंद्र के द्वारा प्रकाश होता है अन्य समय राहु नहीं दिखता है, ठीक इस प्रकार अविद्या भी स्वावृत चैतन्य प्रकाश है, स्वयं आवृतम युक्त चैतन्य, अज्ञान के द्वारा आवृत चैतन्य शुद्ध चैतन्य, अज्ञान आवृत चैतन्य के द्वारा प्रकाश है अविद्या, अज्ञान आवृत चैतन्य के द्वारा प्रकाश है कौन से, वो शुद्ध चित्त प्रकाश नहीं अभी तो साक्षी प्रकाश है। न केवल कदाचित अविद्या अप्रतिपत्ति, क्योंकि अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य हो गया साक्षी, अविद्या की जो वृत्ति नहीं होगी, अविद्या वृत्ति प्रतिमित चैतन्य नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो अविद्या की प्रतीति नहीं होगी, न केवल कदाचित जो अविद्या वृत्ति नहीं, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब यदि नहीं हो, अविद्या वृत्ति नहीं है तो अविद्या की प्रतीति नहीं होगी, अप्रतीति हो सिद्धांत कथा ऐसा होती और अविद्या की प्रतीति होती, कब है समाधो तथा विभगमा, समाधि होने पर अविद्या की प्रतीति नहीं होती है, तो सुस्थिर तो अविद्या है अज्ञान, समाधि में नहीं है ज्ञान होने पर, न तो अविद्या वृत्तिर दोषजन्यत्वा कथम अतः कथम अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्तिर दोषजन्यत्वा अतः कथम अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति तो दोष जन्य है और अविद्या को प्रकाश करने के साक्षी इसमें अविद्या वृत्ति कहाँ से होगी। कथम अविद्या वृत्ति, अविद्या वृत्ति स्वयं दोष जन्य, अविद्या वृत्ति दोष जन्य होने से अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य के द्वारा अविद्या का प्रकाश होगा। तो अविद्या वृत्ति स्वयं दोष जन्य होने से अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य साक्षी हो तो अविद्या को प्रकाश करेगा। तो अविद्या वृत्ति चैतन्य साक्षी होने के लिए अविद्या वृत्ति चाहिए और अविद्या वृत्ति के लिए क्या दोष चाहिए, तो वहाँ तो कोई दोष नहीं। अविद्या की वृत्ति कैसे होगी, साक्षी क्या है, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य और अविद्या वृत्ति दोष जन्य। तो दोष जन्य अविद्या वृत्ति होने पर साक्षी, साक्षी के द्वारा अविद्या की प्रतीति। अभी दोष क्या है, दोष तो कोई नहीं, तो सिद्धांत उत्तर देगा अविद्या ही दोष है। अविद्या वृत्ति दोष जन्य, तो दोष क्या है, अविद्या है दोष स्वार्थ, अविद्या ही दोष है, तो अविद्या वृत्ति दोष जन्य है। न तो वृत्तेरपि वृत्त्यंतर प्रतिबिंबित चित्त भाष्य से जो अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी है उसके द्वारा यदि अविद्या का प्रकाश होता है, अविद्या की जो वृत्ति है उसका प्रकाश कैसे होगा। अविद्या वृत्ति का प्रकाश है वृत्त्यंतर प्रतिबिंबित चित्त भाष्य, अविद्या की जो वृत्ति उसको भी प्रकाश करेगा, जैसे साक्षी के द्वारा अविद्या का प्रकाश होता है। साक्षी क्या है, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य। तो अविद्या वृत्ति का प्रकाश कैसे होगा, वो भी साक्षी के द्वारा, अन्य कोई अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य के द्वारा एक अविद्या वृत्ति का प्रकाश होगा। अविद्या की वृत्ति है उसको प्रकाश करने के लिए साक्षी चाहिए, साक्षी क्या है, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य। ये अविद्या वृत्ति अलग, ये अविद्या वृत्ति अलग, तो वृत्ति का यदि वृत्त्यंतर प्रतिबिंब चैतन्य प्रकाश मानेंगे, वृत्त्यंतर का प्रकाश कैसे होगा, उसके लिए साक्षी चाहिए। अविद्या वृत्ति अवचन चैतन्य, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, उसी वृत्ति का प्रकाश के लिए अविद्या वृत्ति मानना पड़ेगा, तो अनवस्था होगी। वृत्ति रहती वृत्ति अंतर प्रतिबिंबित भाष्य मानेंगे तो अनवस्था, अनवस्था दो चीज से न सिद्धांत कहता है। सच्चा स्वभान उपाधि पर स्वयं जो अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी है उसमें अविद्या वृत्ति है नहीं, वो अविद्या वृत्ति स्वयं ही अपने भान का उपाधि, अलग वृत्ति अंतर की आवश्यकता नहीं। अविद्या वृत्ति का भी प्रकाश होगा स्वप्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा, अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा अविद्या का प्रकाश और उसकी अविद्या का भी प्रकाश। जिस अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य है साक्षी, उस साक्षी के द्वारा उसकी अविद्या वृत्ति का भी प्रकाश होगा। जिस दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है वो दर्पण का प्रकाश उससे ही हो जाएगा, अलग प्रकाश जरूरत नहीं दर्पण को देखने के लिए। अविद्या वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य साक्षी, वो साक्षी के द्वारा प्रकाश होगा अविद्या और वृत्ति भी, वही अविद्या ही स्वभान की उपाधि। ननु प्रमाण गम्यायाम अविद्याम, अविद्या को कहते प्रमाण गम्य नहीं प्रमाण अगम्य, अविद्या के लिए प्रमाण गम्य नहीं प्रमाण अगम्य। यदि प्रमाण गम्य अविद्या उसमें प्रमाण उपन्यास व्यर्थ, ये प्रमाण कथन किस करते न तो प्रमाण असद असद असद जागृति मात्र बुद्धि है इसी वाचन। प्रमाण के द्वारा क्या कहते हैं, ये अविद्या असत नहीं, असत भेद भिन्न है, असत जागृत असत का भेद उसमें ज्ञान कराया जाता है प्रमाण के द्वारा। तो इतना वाचन अज्ञानम अभिन्नता तत्र असत जागृति बोधे की असामर्थ्या घट में पट भेद रहता है, तो पट भेद का ज्ञान होगा अनुयोगी घट ज्ञान के बिना, ज्ञान होने के लिए अनुयोगी प्रति ज्ञान चाहिए। जब अत्यवृत्ति आप अज्ञान में देखा होगे, जो अज्ञान को नहीं देखते उसमें अज्ञान में अत्यवृत्ति कैसे देखेंगे। अज्ञानम अग्रहणता, जो अज्ञान का ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके लिए अज्ञान में अत्यवृत्ति बोध कैसे होगा, असद्यवृत्ति बोध ही प्रसामर्थ्य है, उसके लिए समर्थ नहीं है, सामर्थ्य नहीं होगा। अज्ञान का ग्रहण करे तो अज्ञान में असद्यवृत्ति का ग्रहण होगा। अविद्या प्रमाण अगम्य है तो उसमें प्रमाण देते हैं किस लिए, कैसे तो ठीक नहीं, तो उत्तर दिया सिद्धांत ने प्रमाण के द्वारा अविद्या में असद भेद बोधन किया जाता है। तो पूर्वी कहता है अज्ञान का ग्रहण जो नहीं करता है तो अज्ञान में असत भेद का ग्रहण किस करेगा, इति चेत सिद्धांत कथा न प्रमाण उपनीत असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ही साक्षिणा गृहते। प्रमाण से गृहित जो असत व्यावृत्ति ऐसे असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ही साक्षी के तरह गृहित होता है। इसलिए असत तथा असत व्यावृत्ति उपनयने प्रमाणानम चरितार्थत्वात् असत व्यावृत्ति भेद को ग्रहण करने के लिए व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान प्रमाण असत व्यावृत्ति उपनयने असत व्यावृत्ति असत भेद विशिष्ट अज्ञान के प्रमाण में प्रमाणानम चरितार्थत्व प्रमाण चरितार्थ हुआ अज्ञान असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान में प्रमाण चरितार्थ हुआ न काफी अनुपपत्ति। प्रमाण का विषय हो गया असत व्यावृत्ति। प्रमाण का विषय क्या हुआ असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ही साक्षी के द्वारा कम होता है। अज्ञान निवृत्ति रूप फलवत्ता ये चरितार्थ प्रमाणानाम चरितार्थत्व प्रमाणिक चरितार्थ क्या होता है प्रमाण के द्वारा अज्ञान निवृत्ति रूप फलवत्ता विशिष्टाकार ज्ञान है तो विशेष होता है विशेष से विशिष्ट रूपेण भान नियम है। विशिष्ट आकार से ज्ञान होने के लिए विशेष का भी भान होना चाहिए। विशिष्ट रूप ही अज्ञात क्यों यहाँ अज्ञात होता है विशिष्ट रूप। विशिष्ट क्या है असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान है। असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान है ब्रह्म में जो अज्ञान है असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ब्रह्म में है तो ब्रह्म अज्ञात है असत व्यावृत्ति अज्ञान विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट चैतन्य ही अज्ञात है। इसलिए अज्ञान निवृत्ति प्रमाण का फल है। विशिष्ट का ज्ञान होगा ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती ब्रह्म भी कैसे ब्रह्म अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म अज्ञान में विशेषण है असत व्यावृत्ति विशिष्ट तो पहले कहा प्रमाण उपनीत असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ही साक्षिणा गृहते। प्रमाण से गृहित जो असत भेद विशिष्ट अज्ञान ही साक्षी के द्वारा ग्रहण हुआ साक्षी के द्वारा अज्ञान ग्रहण हुआ और जो असत भेद वो प्रमाण से गृहित होता है। असत भेद रहेगा किसमें अज्ञान में अज्ञान साक्षी के द्वारा ग्रहण हुआ अज्ञान का ग्रहण जो साक्षी के द्वारा होगा उस साक्षी के द्वारा अज्ञान जो ग्रहण था अज्ञान में असत भेद रहता है। असत का भेद प्रमाण से ग्रहण होगा और तद विशिष्ट अज्ञान साक्षी के द्वारा ग्रहण होगा। पूर्व पिछले ने कहा था अज्ञान का ग्रहण नहीं होगा तो असत भेद का ग्रहण कैसे होगा तो अज्ञान का ग्रहण होता साक्षी के द्वारा किंतु कैसे अज्ञान असत भेद विशिष्ट असत भेद का ग्रहण होगा प्रमाण के द्वारा प्रतियोगी असत ज्ञान से असत भेद का ज्ञान होगा और असत भेद विशिष्ट अज्ञान ही साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है। तो अज्ञान का ग्रहण नहीं हुई बात नहीं अज्ञान का ग्रहण होता है किसके द्वारा साक्षी के द्वारा उसमें असत भेद का ग्रहण होता है। असत भेद मात्र में प्रमाण असत भेद के लिए प्रमाण उपनीत असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी नहीं रहते तथा तो असत व्यावृत्ति उपनयन असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान प्रमाण में ही प्रमाण चर्चा तो हो गया। और प्रमाण जो देंगे जहाँ वो ब्रह्म का ज्ञान होगा उसमें प्रमाण देगी ब्रह्माकार वृत्ति उसके द्वारा प्रमाण चर्चा से हुआ और प्रमाण विषय तो असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान न तो तद विषय अज्ञान निवृत्ति रूप हो विशिष्टाकार ज्ञान विशेष विशिष्ट रूपेण भान नियम की विशेष का विशेष भान प्रकृत विशिष्ट रूप से अज्ञात विशिष्ट रूप ही अज्ञात हुआ अज्ञान निवृत्ति रूप हो। अच्छा ये असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान क्या कहा असत व्यावृत्ति विशिष्ट जो अज्ञान है वो अज्ञात है अज्ञान साक्षीग्राही है किंतु असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ज्ञात नहीं असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान अज्ञान साक्षी असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी के द्वारा कौन होगा असत व्यावृत्ति का ज्ञान होने के लिए प्रमाण चाहिए असत भेद का तो असत भेद विशिष्ट अज्ञान अज्ञान साक्षीग्राही होता है अज्ञान में असत व्यावृत्ति रहता है असत व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान ग्रहण करेगा साक्षी उसमें जो असत भेद है वो साक्षी का विषय नहीं प्रमाण का विषय असत व्यावृत्ति किसका विषय तो प्रमाण का की प्रवृत्ति हुई विशेषण का ग्रहण कराने के लिए, और साक्षी ग्रहण करेगा तद विशेषण विशिष्ट अध्ययन का, इसलिए प्रमाण चरित होगा विशेषण ग्रहण के लिए असत्य व्यावृत्ति ग्रहण के लिए, और असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण होगा साक्षी के द्वारा, साक्षी के द्वारा विशिष्ट का ग्रहण होगा, विशेषण का ग्रहण होने के लिए प्रमाण। इसलिए इसी प्रकार प्रमाण चरिता होता है असत्य व्यावृत्ति का उपनयन, असत्य भेद को ग्रहण करने के लिए प्रमाण चरितार्थ होता है। प्रमाण उपनीत असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान, असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी ग्रहण करेगा, किंतु असत्य व्यावृत्ति ग्रहण होगा प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से गृहित जो असत्य व्यावृत्ति तद विशिष्ट अज्ञान साक्षी के द्वारा ग्रहण होगा। जैसे पहले घटत्व निर्विकल ज्ञान होता है, उसके बाद घट ज्ञान होता है, तो इसी प्रकार विशेषण ज्ञान होने के बाद विशिष्ट ग्रहण होता है। यहाँ विशेषण का जैसे इदम रजतम, ब्रह्मस्थल इदम रजतम क्या होता है, इदम का ग्रहण होता है किसके द्वारा, अंतकरण वृत्ति के द्वारा इदम ग्रहण होता है, रजत का ग्रहण होता है अविद्या वृत्ति के द्वारा साक्षी के द्वारा। इदम रजत में दो वृत्ति, अंतकरण वृत्ति भी रजत आकर अविद्या वृत्ति, तो इदम का ग्रहण होता है प्रमाण के द्वारा, वहाँ चक्षु आदि प्रमाण सार्थक होता है अधिष्ठान इदम ग्रहण करने के लिए, क्योंकि आँख बंद करें तो इदम अहम सर्प से ज्ञान नहीं होता है, तो अधिष्ठान ग्रहण करने के लिए चक्षु की आवश्यकता है, अंतकरण वृत्ति वहाँ है, और रजत साक्षीवासी है, रजत अभिजय कर वृत्ति। जिस प्रकार अधिष्ठान का ग्रहण अंतकरण वृत्ति से होकर के इदम रजतम ज्ञान होता है साक्षी के द्वारा, इसी प्रकार असत्य व्यावृत्ति के लिए प्रमाण दिए प्रमाण असत्य व्यावृत्ति ग्रहण होगा, असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान का ग्रहण होगा साक्षी के द्वारा। तो प्रमाण चरितार्थ हुआ किसके लिए, असत्य व्यावृत्ति बोधन करने के लिए, और व्यावृत्ति विशिष्ट पूर्व पिछले ने कहा अज्ञान का ग्रहण नहीं होगा तो असत्य व्यावृत्ति का ग्रहण नहीं होगा, अज्ञान साक्षी से ग्रहण होगा उसमें असत्य व्यावृत्ति प्रमाण से गृहित होगा, तो प्रमाण से गृहित असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है, और प्रमाण चरिता से कहा हुआ असत्य व्यावृत्ति बोधन कराने के लिए, असत्य व्यावृत्ति अंश ज्ञात नहीं प्रमाण से उसका अज्ञान नष्ट होगा, जो वस्तु का अज्ञान रहता है उसके ज्ञान से उसकी अज्ञान की निवृत्ति होती। इदम रजतम, इदम का ज्ञान हुआ सन्निकर्ष होने पर, उसके पर इदम का अज्ञान था या नहीं था, अज्ञान था, इदम के जो अज्ञान है उसके इदम आकार वृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी। और रजत ज्ञान होता है साक्षी, रजत ज्ञान जो होता है वो अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति से साक्षी वास्ते हुआ। जिसी प्रकार दो वृत्ति वहाँ इदम रजतम है, अंतकरण वृत्ति अविद्या वृत्ति, इसी प्रकार यहाँ साक्षी के लिए अविद्या वृत्ति है और असत्य व्यावृत्ति के लिए प्रमाण, अन्य प्रमाण प्रत्यक्ष हो अनुमान हो अर्थावृत्ति हो प्रमाण असत्य व्यावृत्ति के लिए, तो असत्य व्यावृत्ति विशिष्ट अज्ञान साक्षी से ज्ञान होगा। अब प्रमाण दर्शन या पूर्व विषय ने कहा था यदि प्रमाण गम्य नहीं अविद्या तो प्रमाण क्यों देते, तो प्रमाण किसके लिए दिया, असत्य व्यावृत्ति बोधन करने के लिए, उसमें प्रमाण चरित्र होगा। अविद्या का आश्रय क्या है, चिन्मात्र आश्रय से विचार, चिन्मात्र चैतन्य, यहाँ वाचस्पति मित्र मिश्र मत आगे आएगा, वाचस्पति कहते अविद्या का आश्रय जीव विषय ब्रह्म, विवरण कार संक्षेप शारीरिक कार दोनों मानते हैं, विषय तो ब्रह्म दोनों में ही और आश्रय भी ब्रह्म ही है, अविद्या का विषय और आश्रय दोनों ही ब्रह्म है, अविद्या आश्रयस्तु शुद्धम ब्रह्म ही वो, अविद्या का आश्रय शुद्ध ब्रह्म है, तदुक्तम वाचस्पति मित्र आ जाएगा। आश्रय से विषय तो भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला, पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिम नाश्रय भवते नापि गोचर, ये संख्यशाली का है। आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला, निर्विभाग चित्र जो निरवय शुद्ध चैतन्य केवल चैतन्य ही आश्रय तो विषय तो भागिनी, आश्रयत्म भजते विषयत्म भी भजते, इतने आश्रय से विषय तो भागिनी की तीसरे है, चैतन्य शुद्ध चैतन्य ही आश्रय है विषय, अज्ञान का आश्रय तो चैतन्य में अज्ञान विषय तो भी चैतन्य, घटम जानामि ज्ञान का विषय क्या हुआ, और आश्रय जानने वाला जानता है, एक आश्रय हो गया एक विषय हो गया, घट न जानन कहें तो ज्ञान का विषय घट आश्रय हो गया, नहीं जानता आत्मा। किंतु अज्ञान का आश्रय विषय या जो अज्ञान है, ब्रह्म का अज्ञान है, तो विषय क्या होगा? ब्रह्म। और आश्रय भी ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं आश्रय नहीं आश्रय होने के लिए। और जीव को जो आश्रय कहते, जीव तो अविद्या विषित होने से जीव होता है, अविद्या के कारण जीवत्व है। और जीव में अविद्या का आश्रय मानेंगे, पूर्व सिद्ध तमस्व पश्चिम ना आश्रय भगवत ना विकोचर। अज्ञान तो पूर्व सिद्ध है, जीव बनेगा पहले अज्ञान होने से जीव, अज्ञान के कारण जीव। यद्यपि अनादि तो मानते हैं, तो पूर्व पूर्व अज्ञान से उत्तर उत्तर जीवत्व, तो पूर्व सिद्ध तमस्व पश्चिम पश्चात आदि जीव ना तो आश्रय होगा ना तो गोचर विषय होगा। आश्रय विषय दोनों जीव नहीं होंगे, क्योंकि अविद्या के कारण जीव है, इसलिए आश्रय विषय दोनों चैतन्य। दर्पण से मुखमात्र संबंध है, प्रतिमुखे मालिन्यवत प्रतिबिंबे जीवे संसार न बिंबे ब्रह्मण। यदि ब्रह्म में अविद्या है तो ब्रह्म में संसार होना चाहिए, अविद्यावान ब्रह्म। तो दर्पण से मुखमात्र संबंध है, मुख के पास में दर्पण रखा, किंतु मालिन्य किसमें दिखता है? प्रतिमुख प्रतिबिंब में, दर्पण में मालिन्य है, वो देखेगा मुख में या प्रतिमुख में? प्रतिमुख मुख में दिखता है, प्रतिमुख मालिन्य। इसी प्रकार प्रतिबिंबे जीव संसार, जीव हो गया प्रतिबिंब, उसमें संसार है अविद्या का दोष, बिंब रूप ब्रह्म में नहीं, क्योंकि उपाधि प्रतिबिंब पक्षपाती, उपाधि प्रतिबिंब में कार्य विशेष का जनक होता है, प्रतिबिंब पक्षपाती का प्रतिबिंब एवं कार्य विशेष जनक, उपाधि कार्य विशेष जनक कहाँ? प्रतिबिंब में, न कि बिंब में। न कथम चैतन्य में अज्ञान आते, अज्ञान का आश्रय चैतन्य कैसे होगा? चैतन्य प्रकाश रूप है नहीं, तो प्रकाश रूप चैतन्य अज्ञान कैसे रहेगा? तथा प्रकाश स्वरूप प्रति कहते हैं चैतन्य प्रकाश रूप है तो अज्ञान कैसे रहेगा? तयोस्त तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव, अंधकार प्रकाश जैसे विरुद्ध स्वभाव है, प्रकाश स्वरूप चैतन्य और अज्ञान दोनों विरुद्ध स्वभाव है, कैसे होगा? किसे न अज्ञान विरोधी ज्ञान ही न चैतन्य मात्रम, अज्ञान का विरोधी जो ज्ञान है वो कौन? शुद्ध चैतन्य है या नहीं? मिलता पाठ अज्ञान विरोधी ज्ञान ही न चैतन्य मात्रम, चैतन्य मात्रम अज्ञान विरोधी ज्ञान न, शुद्ध चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। ये प्रस्तांत में शुरू में तो है, किंतु थोड़ा स्पष्ट होता है, वो विचार नहीं होने पर उसमें बहुत संचय भ्रांति हो जाती है, इसमें स्पष्ट कर देते अज्ञान विरोधी ज्ञान ही चैतन्य मात्र न, किंतु अज्ञान विरोधी ज्ञान कौन है? किंतु वृत्ति प्रतिबिंबित, वृत्ति प्रतिबिंबित जो ज्ञान है वो अज्ञान के विरुद्ध होगा? हाँ, किंतु वृत्ति प्रतिबिंबितम किम चैतन्यम अज्ञान विरोधी, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अज्ञान के विरोधी, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य, वृत्ति प्रतिबिंबित कौन से? वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अज्ञान के विरुद्ध। ब्रह्माकार वृत्ति जो कहते, वृत्ति को ज्ञान कहते, ब्रह्माकार वृत्ति को जो ज्ञान कहते हैं, ज्ञान जो कहते क्या है? घट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति, किंतु घटाकार वृत्ति केवल जड़ को ज्ञान नहीं कहा जाता है, अभी तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, जो ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहो, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कहो, और वृत्ति युद्ध बोध क्या है? वृत्ति युद्ध बोध, वृत्ति के द्वारा युद्ध प्रकाशित बोध, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ज्ञान है। वृत्ति अभिव्यक्त बोध कह सकते हैं, अर्थात बोधे धा वृत्ति, बोध से प्रकाशित वृत्ति, बोध विशिष्ट वृत्ति, बोधे चिदाभास विशिष्ट वृत्ति, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहो, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहो, वृत्ति में तो चिदाभास रहेगा उसको ज्ञान कहते हैं, तो चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ही ज्ञान कहा, वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य भी कहते, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति कहते, वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य केवल शुद्ध चैतन्य अज्ञान के विरोधी नहीं, वृत्ति प्रतिबिंबित होने पर अज्ञान का विरोधी, तत्व न अविद्या आश्रय, अविद्या का आश्रय वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अविद्या का आश्रय है नहीं, अविद्या का आश्रय बोलिए शुद्ध चैतन्य वो अज्ञान का विरोधी, अज्ञान का विरोध हो गया वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य वो अज्ञान का आश्रय नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं। यद अविद्या आश्रय तत्व न अज्ञान विरोधी, जो अविद्या का आश्रय है कौन आश्रय है शुद्ध चैतन्य वो अज्ञान के विरुद्ध नहीं, जो अज्ञान के विरुद्ध ही अविद्या का आश्रय नहीं, जो अविद्या का आश्रय हो अज्ञान के विरुद्ध नहीं, कहाँ विरुद्ध हुआ वो मान करके विरुद्ध कहते तम प्रकाश हो न तो तभी शुद्ध चित्त अज्ञान विरोधित अभाव इसके ऊपर कहते शुद्ध चैतन्य यदि अज्ञान के विरुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध चैतन्य अज्ञान का विरुद्ध है नहीं, नहीं हुआ तो घट आदि वो तो प्रकाश तो आप घट जैसे जड़ है अज्ञान का विरुद्ध नहीं है, तो शुद्ध चैतन्य जी तो अज्ञान का विरुद्ध नहीं तो अप्रकाश हो जाएगा। इतना वृत्ति अवच्छेद सत्याय अज्ञान विरुद्ध का शुद्ध चैतन्य स्वरूप तो अज्ञान विरुद्ध नहीं किंतु वृत्ति अवच्छेद होने पर अज्ञान के विरुद्ध, वृत्ति अवच्छेद सत्याय तस्याय से शुद्ध चैतन्य चित एव अज्ञान विरुद्ध का स्वतः अज्ञान विरुद्ध नहीं, वृत्ति अवच्छेद अज्ञान विरुद्ध कैसे हो गया, जब स्वरूप तो अज्ञान विरुद्ध नहीं और वृत्ति अवच्छेद अज्ञान विरुद्ध कैसे हुआ, उसके लिए दृष्टांत स्वतः तृण तुलादि भाषक सौरालोक सूर्यकांत अवच्छेद न स्वभाष्य तृणादि दाहकत्ववत्, सूर्य का आलोक किरण प्रकाश तृणादि तृण तुलादि को प्रकाश करेगा सूर्य किरण, स्वतः तृण तुलादि भाषक सौरालोक वो सौरालोक सूर्यकांत अवच्छेद सूर्यकांत अवच्छेदन जैसे चश्मा का जो सूर्यकिरण में रखो एक बिंदु में आएगा जला देता मालूम है, सूर्यकांत मणि में के पास रखेंगे तो वही सूर्य किरण से सूर्यकांत मणि इस प्रकार जाकर के वो जिसको सूर्य किरण प्रकाश करता है सूर्यकांत मणि के पास रखे तो उसको जला देता है, तो स्वतः सूर्यालोक तीर्ण तुल का प्रकाशक है होने पर भी सूर्यकांत मणि अवच्छेदन सूर्यालोक को क्या करेगा उसका दाहक, स्वतः जिस प्रकार तीर्ण तुल का प्रकाशक सौरालोक सूर्यकांत अवच्छेदन स्वभाष्य तीर्ण तुलादि दाहकत्व उस स्व के द्वारा प्रकाश जो तीर्ण तुलादि उसका दाहक हो जाता है, कौन दाहक होता है सौरालोक, इस प्रकार स्वतः अविद्या का निवर्तक नहीं है किंतु वृत्ति अवच्छेदन अविद्या का निवर्तक है, स्वतः अविद्या तत्कार्य धातुक से चैतन्य से स्वतः स्वरूपतः अविद्या तत्कार्य का प्रकाशक होता है चैतन्य पता है नहीं, वृत्ति अवच्छेदन वृत्ति अवच्छेदन तो धातुत्व वृत्ति अवच्छेदन अज्ञान का धातु जय तद अधिष्ठान वृत्ति अवच्छेदन से अधिष्ठान गोचर वृत्ति अवच्छेदन कौन सी वृत्ति अधिष्ठान तद अधिष्ठान गोचर वृत्ति अवच्छेदन अधिष्ठान को विषय करने वाले ब्रह्माकार वृत्ति अवच्छेदन अविद्या तत्कार का दाहक होता है। नु अहम अज्ञ धर्मी ग्राहकेण साक्षिना अहंकार आश्रित अज्ञान से ग्रहणात बाद पूर्व भी जी कहता है अहम अज्ञ ऐसे प्रतीत हो रही है नहीं तो अहम अज्ञा अहम अर्थ में तो अज्ञान धर्मी ग्राहकेण साक्षिना जो अज्ञान का आश्रय है धर्मी उसको ग्रहण करता है साक्षी अहंकार में साक्षी अहम अज्ञ अहम अहंकार हम शब्द का तो अहंकार उसको ग्रहण करेगा कौन साक्षी तो धर्मी ग्राहक साक्षी के द्वारा अज्ञान का ग्रहण होता है अज्ञान ग्रहण होता है कैन रूपण अहंकार आश्रित से अहंकार में ही आश्रित है अज्ञान अहम अज्ञ अज्ञान का आश्रय कौन हुआ हम हो गया अहंकार अहंकार में अज्ञान आश्रित इस रूप से ग्रहण होता है आपको तो आत्मा में आश्रित अहंकार में नहीं तो बाद हुआ प्रत्यक्ष होता है अहम अज्ञ अहंकार में आशी चैतन्य अज्ञान का ग्रहण होता है तो आत्मा में अज्ञान मानेंगे तो अहंकार में अज्ञान प्रतीत होता है उसमें आप नहीं मान तो आत्मा मानोगे आत्मा में तो उसका अज्ञान है नहीं बाद हो जाएगा ये पूर्व पीछे ने कहा उसके ऊपर सिद्धांत कहेगा तो उसको पूर्व जी खंडन करता है स्थौल्याश्रय दैहिक अध्यास अहम स्थूल अहम स्थूल ऐसे ज्ञान होता है ना नहीं स्थूल अहम कृष्ण स्थौल्यम किस में है देह फल लेते आते हो क्या देह, देह के साथ ऐक्य अध्यास है तो अहम स्थूल से ज्ञान होता है। फौल्य आश्रय देह के साथ ऐक्य अध्यासात अहम स्थूल जैसे ज्ञान होता है। ठीक इसी प्रकार अज्ञान आश्रय चित्त, अज्ञान का आश्रय क्या हुआ, चैतन्य के साथ अहंकार का ऐक्य अध्यासात, चैतन्य के साथ अहंकार चित्त अहंकार का ऐक्य अध्यास हुआ। ऐक्य अध्यास किसका हुआ, चित्त के साथ अहंकार। चित्त क्या हो गया अज्ञान का आश्रय, अज्ञान का आश्रय हो गया चित्त, चित्त के साथ अहंकार का एक अध्यास हुआ। अध्यास अज्ञान का आश्रय चित्त, अहंकार का आश्रय क्या, अज्ञान का आश्रय चित्त, उस चित्त के साथ अहंकार का एक अध्यास हुआ। अज्ञान आश्रय क्या हुआ, चैत्य, उस चित्त के साथ अहंकार का एक अध्यास हुआ। जिस प्रकार शौल्य आश्रय देह के साथ अध्यास होने से अहम स्थूलवान होता है, इसी प्रकार अज्ञान का आश्रय चित्त के साथ अहंकार का एक अध्यास होने से अहंकार में अज्ञान का भान होता है। अज्ञान का आश्रय कौन हुआ, अज्ञान का आश्रय चित्त, चित्त के साथ अहंकार का एक अध्यास हुआ। चित्त अहंकार एक भ्रम होने से चैतन्य जो धर्म है क्या है, अज्ञान, वो दिखता अहंकार में, अहंकार में अज्ञान क्यों दिखता है, अज्ञान का आश्रय चैतन्य, उसके चैतन्य के साथ अहंकार का ऐक्य अध्यास हुआ। ऐक्य अध्यास होने से इसका जो धर्म है अज्ञान चैतन्य में अज्ञान है, अज्ञान अहंकार में दिखता है। जिस प्रकार स्थौल्याश्रय देह, स्थौल्याश्रय हो गया देह, देह के साथ आत्मा ऐक्य अध्यास होने से देहनिष्ठ स्थौल्य का आरोप होता आत्मा में। ठीक इस पर अज्ञान का आश्रय चैतन्य के साथ अहंकार का एक अध्यास होने से आत्मनिष्ठ जो धर्म अज्ञान है उसका भान होता है एक हुआ। अगर दूसरा देखो अज्ञान आश्रय चित्त ऐक्य अध्यास, दग्धृत्व एस और एक आदि संबंध, दग्धृत्व एस अग्नि में दग्धृत्व है और अग्नि में लोहा का संबंध है, लौह पिंड लाल हो गया तो लौह के साथ अग्नि का संबंध है, अग्नि में दग्धृत्व है तो अग्नि में दग्धृत्व का संबंध, अग्नि में लौह का संबंध होने से लौह में दग्धृत्व भान होता है। अग्नि लौह का तादात्म्य अभ्यास होकर के अग्नि का दग्धृत्व लौह में इसे बताते हैं, अथवा अग्नि में दग्धृत्व है, अग्नि में लौह पिंड का संबंध है, एक अग्नि में दग्धृत्व लौह दोनों का संबंध होने से लौह में दग्धृत्व की प्रसिद्धि होती है। इसी प्रकार दग्धृत्व और एक अग्नि संबंधात, एक अग्नि में दोनों का संबंध हुआ, दोनों कौन दग्धृत्व लौह का अयो दहती की वह जिस अयो दहती भान होता है, इसी प्रकार अज्ञान अहंकार अयोर एक चीज ऐक्य अध्यास, एक चैतन्य में अज्ञान है अहंकार भी चैतन्य में अध्यास होता है। अहंकार अज्ञान का अध्यास कहाँ चैतन्य, अहंकार का अध्यास चैतन्य, एक चैतन्य में अज्ञान अहंकार दोनों का अध्यास होने से अहंकार में अज्ञान दिखता है। एक अग्नि में दग्धृत्व लौह दोनों हुआ, लोह में दग्धृत्व दिखता है, इसका एक चैतन्य में अज्ञान और अहंकार दोनों का अध्यास होने से अहंकार में अज्ञान दिखता है। अज्ञान अहंकार एक चीज ऐसे अध्यास अथवा अहम अज्ञ इति धीर भ्रांता, इसे दोनों में थोड़ा भेद क्या हुआ। प्रथम पक्ष था अज्ञान का आश्रय आत्मा के चित्त के साथ अहंकार का ऐक्याध्यास, अहंकार का ऐक्याध्यास हुआ, अहंकार चैतन्य का एकाध्यास हुआ, धर्मी अध्यास होने से अहंकार अज्ञान है चैतन्य का धर्म वो प्रतीत होता है अहंकार में, धर्मी अध्यास धर्माध्यास। और दूसरे पक्ष में क्या हुआ, एक ही चैतन्य में अहंकार भी अध्यस्त है अज्ञान भी अध्यस्त है, किसमें चैतन्य, चैतन्य में अहंकार और अज्ञान दोनों का एक अध्यास होने से, जैसे एक अग्नि में दग्धृत्व लौह दोनों होने से लौह में दग्धृत्व दिखता है, ठीक इसी प्रकार अहंकार में अज्ञान दिखता है। दो दृष्टांत अलग अलग दिया, स्थौल्याश्रय देह के साथ चैतन्य का ऐक्य अध्यास हुआ, स्थौल्याश्रय कौन हुआ देह, देह के साथ चैतन्य का ऐक्य अध्यास होने से अहम स्थूल हुआ। वो दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार देह के साथ इस प्रकार चैतन्य का अत्याध्यास होने से देह धर्म चैतन्य, इसी प्रकार अहं का अज्ञान का आश्रय चैतन्य के साथ अहंकार का अत्याध्यास होने से चैतन्य का जो धर्म अज्ञान वो अहंकार में दिखता है। और दूसरा दृष्टान्त हो गया एक अग्नि में दग्धित्व और लौह दोनों का संबंध है, दोनों का संबंध होने से लौह में दग्धित्व दिखता है। ठीक इस तरह का एक चैतन्य में अहंकार भी अध्यस्त है अज्ञान भी अध्यस्त है, दोनों अध्यस्त होने के कारण अहंकार में अज्ञान दिखता है प्रतीत होती है। इसलिए पूरा सिद्धांत कहता है अहम अज्ञे से दीर्घ भ्रांता तो अहम अज्ञे से भ्रांति है, ऐसे सिद्धांत कहने पर पूर्व पुरुष कहता है कि न वाक्य ये तो अज्ञान आश्रय तो सिद्धिया अनन्य से सैर, पहले अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध हो, अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध हो तो आपकी प्रक्रिया की सिद्धि होगी। अज्ञान आश्रय चैतन्य के साथ ऐसे अध्यास होने से उसमें भ्रान होता है, ये तो अज्ञान आश्रय तो सिद्ध नहीं होने से अनन्य से अज्ञान आश्रय तो चैतन्य में सिद्ध होने पर उसी चैतन्य में अहंकार अभ्यास होने से अहंकार में प्रतीत होती, और अहंकार उसमें आशित है तो अहंकार अज्ञान में आशित है तो उसी चैतन्य में जिस चैतन्य में अहंकार के अभ्यास हुआ उस चैतन्य में अज्ञान है तो अहंकार में प्रतीत होगा। तो अज्ञान में अहंकार में अज्ञान जो प्रतीत होता है उसको भ्रम सिद्ध करेंगे तो चैतन्य का आश्रय अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध होगा। तो अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध होने पर अहंकार में जो प्रतीत होती है उसको भ्रम कहेंगे, अहम अज्ञा से प्रतीत होती अहंकार में अज्ञान, वो भ्रम कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि यदि अहंकार चैतन्य अज्ञान का आश्रय अहंकार नहीं चैतन्य हो तो अहंकार में आशित प्रतीत होने से भ्रांति होगी। सर्पभाव बत्याम रज्जुआम सर्प प्रतिदि भ्रांति है, सर्प की प्रतिदि भ्रांति सिद्ध होने पर सर्प भाव की सर्प प्रतिदि मानेगी। अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध हो जाए तो अहंकार में जो प्रतीत उसको भ्रांति मानेगी, और अहंकार में जो अज्ञान की प्रतीत होती भ्रांति सिद्ध हो जाए तो अज्ञान का आश्रय अहंकार नहीं किंतु चैतन्य सिद्ध होगा। ये अन्य आश्रय पीछे न सिद्धांत कहता है अहंकार से अविद्या अधीन से न, अहंकार अविद्या के अधीन, अहंकार अविद्या से उत्पन्न होता है तथा जाए थे प्राण मन इत्यादि का तद अनाश्रया जो अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता है, अज्ञान का कार्य अहंकार अज्ञान का आश्रय नहीं होगा। कितने अज्ञान आश्रय से सिद्धि और कोई नहीं चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है, अहम अज्ञे की प्रतीत हेतु अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध हुआ, अहम अज्ञ प्रतीति को भ्रांति मान करके नहीं, अहंकार अज्ञान का कार्य होने से अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता है तो अज्ञान का आश्रय चैतन्य सिद्ध हुआ, सिद्ध होने के बाद अहम अज्ञ जो प्रतीत उसको भ्रांति मानना है। अहम अज्ञ की प्रतीत रे अविद्याध्यास निबंधन से न बाधक अहम अज्ञ जो प्रतीत होती वो वास्तव में भ्रांति है, ऐक्य अध्यास के मूलक हुआ अर्थात अज्ञान का आश्रय चैतन्य कैसे सिद्ध हुआ? अहम अज्ञ प्रतीत को भ्रांति मान करके नहीं, भ्रांति मान करके सिद्ध करेंगे तो अन्य आश्रय, पहले अज्ञान का आश्रय अहंकार अहम अज्ञ प्रतीत होती है, अहंकार अज्ञान का आश्रय से भान होता है किंतु अहंकार अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से अहंकार आदि की मन प्राण अहंकार की मन आदि की उत्पत्ति होती है, अज्ञान का आश्रय नहीं होता है कार्य तो अस्त्री तो अन्य कोई नहीं आश्रय आत्मा चैतन्य होगा। ये सिद्ध होने के बाद अहम अज्ञान जो प्रतीत होती ये क्यों से प्रतीत हुई? तो अहंकार के साथ चैतन्य का अत्याध्यास होने से चैतन्य में स्थित तो अज्ञान अहंकार में दिखता है, अत्याध्यास निबंधन होते ना वो अहम अज्ञान प्रतीति बाधिका नहीं होगी, आत्मा में अज्ञान है उसका बाधक नहीं होगा। ओम।